يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله ذاك النور قل نجبون بنجا Kangengi ibadah muji syukur dunia akhirat sakit makmur ya Allah kula nyuwun rahmat mugi dos yang taat terdos umat Nabi Muhammad ingkang pinaringan syafaat ya Allah dan kang kulo nyuwun umur berkah dados tiang istiqomah pejahkan ti husnul khatimah Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin فرج على المسلمين